czerwony. Nie dodawaj nic więcej. Nie pisz na fladze. Szczegóły na szanujflagę.pl. Inicjatorem kampanii jest Grupa Lotos. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 4 maja, jest 19. Małgorzata Maliborska-Praszmowska i Romuald Wójcik. Zapraszamy na serwis Trójki. Coraz więcej wypadków przy pracy w Polsce. Pierwsza z zapowiedzi zrealizowana. Korea Północna ujednoliciła strefę czasową z Koreą Południową. Ta noc już niemal bez burz, za to z gruntowymi przymrozkami. W Polsce jest coraz więcej wypadków przy pracy. Najczęstsze przyczyny to brak szkolenia BHP, zła organizacja pracy i lekceważenie zasad bezpieczeństwa. W ubiegłym roku wypadkom uległo ponad 88 tysięcy pracowników, mówi Danuta Rutkowska z Państwowej Inspekcji Pracy. 269 osób zginęło, blisko 13% więcej niż rok wcześniej. 661 osób odniosło ciężkie obrażenia ciała, to jest o ponad 42% więcej. Do wypadków najczęściej dochodzi w przetwórstwie przemysłowym, budownictwie, transporcie, magazynach, ale też w rolnictwie i leśnictwie. Poszkodowani to najczęściej młodzi ludzie w pierwszym roku pracy oraz osoby, które nie podlegają ubezpieczeniu wypadkowemu, gdyż albo nie mają żadnej umowy, albo zatrudnieni są na podstawie umowy o dzieło. Gdy dojdzie do wypadku, sytuacja tych osób jest dramatyczna. Brak ubezpieczenia społecznego sprawia, że koszty leczenia pokrywa sam poszkodowany. Trudno oszacować skalę tego problemu, ponieważ zdarzenia wypadkowe takich osób nie są nigdzie rejestrowane. Z danych cząstkowych wynika, że z roku na rok przybywa poszkodowanych w grupie osób pracujących bez prawa do ubezpieczenia społecznego. Do wypadków najczęściej dochodzi na Dolnym Śląsku, Warmii, Mazurach i w Wielkopolsce. Najmniej jest ich na Mazowszu i w Małopolsce. Kolejne głosy w obronie pomnika Katyńskiego, który znajduje się w Jersey City w Stanach Zjednoczonych, ale ma być stamtąd usunięte. Od kilku dni amerykańska Polonia próbuje prowadzić dialog z burmistrzem miasta. Sprawę monitoruje Kancelaria Prezydenta, ale także Marszałek Senatu. Stanisław Karczewski zapowiedział wystosowanie w tej sprawie listu do swojego odpowiednika w amerykańskim Senacie. Agnieszka Drążkiewicz. Pomnik Katyński w Jersey City może zniknąć z obecnego prestiżowego miejsca, a wszystko przez włodarza miasta, który ma inne plany wobec placu, na którym stoi obelisk. Mówi się, że mają tu powstać nowe budynki i zielony skwer. Plany burmistrza Jersey City martwią prezydenta Andrzeja Dudę. Pan prezydent też jest emocjonalnie z tym pomnikiem związany, dlatego że odznaczył jego twórcę najwyższym polskim wyróżnieniem, czyli orderem Orła Białego. Dlatego sobie nie wyobraża pan prezydent, żeby ten pomnik nie był właściwie uszanowany. Mówił w imieniu prezydenta szef jego gabinetu, minister Krzysztof Szczerski. Z troską sprawę pomnika śledzi też marszałek Senatu. Stanisław Karczewski zamierzał wysłać list do burmistrza Jersey City w tej sprawie. Po obraźliwym wpisie na Twitterze zapowiedział jednak, że skieruje pismo do swojego odpowiednika w amerykańskim Senacie. Ja się dołączam do głosu Polonii, bo to Polonia zareagowała. Ja nie ingeruję w tamte sprawy, tylko wzmacniam ich głos. Przeciwko usunięciu pomnika Katyńskiego z obecnego miejsca zaprotestowały też dziś polskie organizacje żydowskie. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Już 100 lat działa Ochotnicza Straż Pożarna. Dwudniowe obchody Dnia Strażaka rozpoczęły się dziś w Warszawie. Wzięli w nich udział druhny i druhowie z blisko 300 ochotniczych straży pożarnych. Przed plac zamkowy przyjechały nowe i zabytkowe wozy strażackie, specjalistyczne zespoły ratunkowe i orkiestry mundurowe. W uroczystościach wzięli udział też młodzi mundurowi z Akademii Małego Strażaka. Chciałabym kiedyś pojechać takim dużym samochodem do jakiegoś pożaru. Prezes Zarządu Głównego Ochotniczej Straży Pożarnej, Waldemar Pawlak, podczas oficjalnej części uroczystości na Zamku Królewskim zwrócił uwagę, że w tym roku zbiega się stulecie niepodległości Polski i stulecie Ochotniczej Straży Pożarnej. Państwa nie było, państwa polskiego, ale była już polska straż. Szef MSW Joachim Brudziński zapowiedział tymczasem zwiększenie dofinansowania z budżetu państwa na Ochotniczą Straż Pożarną. To wy jesteście pierwsi wtedy, kiedy należy tej pomocy udzielić, dlatego że wy jesteście najbliżej obywateli. Jutro w Warszawie odbędzie się kolejna część uroczystości związanych z Dniem Strażaka. Tym razem świętować będzie Straż Zawodowa. Karol Surówka, Polskie Radio. Korea Północna ujednoliciła strefę czasową z Koreą Południową. Ujednolicenie czasu jest pierwszym praktycznym krokiem, by przyspieszyć proces łączenia północy i południa w jedną Koreę. Czytamy w komunikacie opublikowanym przez Koreańską Centralną Agencję Prasową, czyli oficjalną agencję informacyjną Pjongjangu. Czas na północy był do tej pory cofnięty o pół godziny w stosunku do południa, a zmiana to realizacja zapowiedzi przywódcy Korei Północnej Kim Jong-una po ubiegłotygodniowym szczycie koreańskim. To był serwis Trójki. O 8.30. sporcie Tomasz Gorazdowski. Ekstraklasa piłkarska ruszyła z kopyta. Trwa od godziny pierwszy dzisiejszy pojedynek. Krakowia gra ze Śląskiem Wrocław i gra na razie, no gra coraz lepiej. Wygrywa po pierwszej połowie 2-1, choć przegrywała 0-1. Za godzinę piłkarze Lechii Gdańsk zagrają z Brugbe Termaliką Nieciecza. Przypomnę, to jest 34. kolejka rozgrywek grupy spadkowej Ekstraklasy. Pomocnik gospodarza Ariel Borysiuk wierzy i zapewnia, że Lechia walczyć będzie o 3 punkty. Doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że ten mecz urósł chyba do rangi meczu sezonu, tak, w naszej sytuacji. Więc tutaj pełna mobilizacja i koncentracja, bo wydawało się, że weszliśmy na dobrą drogę po tych meczach derbowych i po tym meczu z Krakowią, bo wydaje mi się, że był niezły. Później gdzieś tam szybko zeszliśmy na ziemię we Wrocławiu, więc no niestety doprowadziliśmy do takiej sytuacji, że znowu troszeczkę może być nerwowo. Z chamską lub bezmyślną grą trzeba walczyć z całych sił, nie tylko w piłce nożnej, no ale przede wszystkim w piłce. Na razie komisja dyscyplinarna PZPN zdyskwalifikowała Grzegorza Piesio na 5 meczów w Pucharze Polski, a to za brutalny faul w finale rozgrywek o Puchar Kraju. Za faule słowne też jest dyskwalifikacja. Szkoleniowiec Atletico Madryt Diego Simeone został zawieszony na 4 mecze przez UEFA. Powodem tego jest naganne zachowanie wobec sędziów i w związku z tym nie poprowadzi swojej drużyny w finale Ligi Europejskiej, a w tym finale spotka się z Olympique Marsylia. Magomed Murat Gadżijew będzie jutro w Rosji walczyć o złoty medal dla Polski w zapaśniczych Mistrzostwach Europy w stylu wolnym, to jest waga do 70 kilometrów. Krzysztof Bieńkowski będzie walczył o brąz. Dziś Gadżijew pokonał w półfinale zawodnika z Azerbejdżanu 3-2. Jutro Magomed Murat o złoto walczyć będzie z Magomedem z Rosji. O złoto jutro, a jeden brąz mamy już dziś. Katarzyna Krawczyk pokazała Węgierce, że nie tym razem. Polka wygrała 7-0. Nie idzie w tym sezonie najlepiej deblowej parze tenisowej ostatnich lat tej z najwyższej półki. Najwyżej rozstawieni z Monachium Łukasz Kubot i Marcelo Melo przegrali z Chorwatem Mektyczem i Austriakiem Peją w półfinale debla. No i na koniec o kolarstwie. Na formę z zeszłego roku chyba nie może narzekać holenderski kolarz Tom Dumoulin. W zeszłym roku wygrał Giro. Tegoroczne znakomicie zaczął. Wygrał pierwszy etap jazdy indywidualną na czas na 10 kilometrów i oczywiście został liderem. Wyścig pierwszy raz w historii zaczął się poza Europą. Dziś uroczysty start w Jerozolimie. Ta noc dużo spokojniejsza od poprzedniej. Burze już tylko na południowym wschodzie. Burze z opadami do 30 mm, lokalnie grad i sporywamy wiatru do 70 km na godzinę. Z kolei w północnej części kraju mogą pojawić się przymrozki, zapowiada Maria Walniowska z IMGW. Temperatura najniższa w nocy, zaledwie 2-3 stopnie w województwach północnych. Lokalnie na Pomorzu, na północy Wielkopolsce i na Mazurach mogą być przygruntowe przymrozki do minus 1. Około 6 stopni w centrum, 12-14 na południowym wschodzie. Jutro od 10 stopni nad morzem do 18 w centrum i 23 na krańcach południowo-wschodnich. Aż do środy ma być w całym kraju słonecznie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które czekają na pomoc. Podaruj im uśmiech. Pomóż w edukacji i terapii podopiecznych Stowarzyszenia Ich Lepsze Jutro. Jest tyle do zrobienia. www.ichlepszejutro.pl. Szukaj nas także na Facebooku. Zmień z nami ich jutro na lepsze. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, klienci marzą o zakupach technologicznych, a tu gotówki brak. Co robić? Przecież już znają moją dobrą ratę. Dobrą ratę? Reneuszu, a nawet 50 rat. Tylko do 9 maja 50 rat w Saturnie. I depilator IPL Philips Lumea do depilacji światłem z nasadkami do pach, bikini i twarzy już za 1999 zł. RRSO na dzień 24 stycznia 0%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Saturn. Technologia tak ma. Dużo, świeżo i tanio. Na ryneczku Lidla. Bo już teraz borówki amerykańskie 6,99 za opakowanie 200 gramów. A cukinia aż 42% taniej. 3,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Mamo, komar!

to ekran pali. Chodzimy światłem gwiazd, jak ciężko żyć tym, co zostali. I rozmarzyliśmy się trochę przy czasie ołowiu. To był wtedy awans aż o dwie pozycje. Przypominę, notowanie 54. 30 dzień kwietnia, rok 1983. Lista.osobista polskieradio.pl to dzisiejszy kontakt mailowy do listy przebojów programu trzeciego. Ciągle czytam jeszcze maile z topowszych czasów. A w notowaniu 1892 na 50. ani drgnie Kuba Badach. Jeszcze nie mam mnie, chociaż w sobie mieszkam. Błąkam się po ścieżkach, jak cień w myślach gdzieś. Tyle krętych dróg plącze mi się w głowie. Z drugiej strony powiek bez tchu. Dosyć już wracam do siebie, żeby znowu być. Można znów pisać i otwieram drzwi. Jeszcze patrzę tak, jakby zmysły były dźwięk oszczelnej szyby. Na świat patrzę tak. Zbieram siebie w garść. Trzeba mieć nadzieję. Nią się w całość skleję. Tak jak zbity dzban wracam do siebie, żeby znowu. 19 minut po 20. Kuba Badach, wracam do siebie na 50. A teraz utwór, który powrócił do zestawienia. Zespół Momo, gościnnie Pablo Pavo, różowy, niebieski i bardzo piękny powrót na 49. Czy chcesz mnie takiego niebezpiecznego wariata? Czy chcesz mnie takiego jednorękiego bandytę? Czy chcesz mnie takiego jednookiego pirata? Jesteś jaki jest. Jesteś jaki jesteś. pierwsze zameldowały się ząbki. Tak pod Warszawą. A ja znalazłem maila pana Michała z Topu Wszechczasów. Żona zostawiła mnie ze stertą prasowania. Pytanie, czy ten mail jest wciąż, jeżeli chodzi o tą stertę, aktualny. 48. Oczko niżej niż przed tygodniem. I tak najładniejszy mail w czasie Topu to było inkasencie. Opowiem potem. 1892 notowanie i na 48. Views. Welcome to the infinite black skies. Brain cleanse, fractured identity. Fragments and scattered debris. A clean slate and buried war crimes. Ten mail o inkasencie był bardzo krótki. Przyszedł inkasent, spisał licznik. Został. Słuchamy. Dla mnie absolutny zwycięzca. Na 48. Mius. Oczko wyżej jest to spadek aż o 10 pozycji, ale imponujący staż. Piękna piosenka Katarzyny Groniec, Nie kocham. Od tego nagrania poznaliśmy jej płytę. Docisnąć pasem. Nie kocham cię, kochanie, nie kocham. Muszę się jak zwykle pilnować, żeby nie powiedzieć za dużo, ale z nowościami w dzisiejszym zestawieniu nie jest jakoś rewelacyjnie, za to jedna nowość jest naprawdę bardzo, bardzo wysoko. Pierwsza już teraz na 46, po raz pierwszy w zestawieniu, Leski i pierwsze nagranie z jego albumu, którego jeszcze nie ma, ale będzie niebawem. Nazywa się Skąd ten wir? Skąd ten wir, że nie pod skórą ciosy w splot? Pożar w komorach, długo trąk. Skąd ten wir? Skąd ten wir? Wojna w półkulach, sierpy w brzuch. Żądła spod powiek, Christy Kusz. Skąd ten chciałbym wypaść życiu z rąk, jak balon dziecku na wietrze. Choć na chwilę stracił zawsze ląd, serce wypełnić powietrze. Skąd ten wir, bomby i kule, śladu krwi? Krzyk rewolucji, noże z ust. Skąd ten wir? Nowe Leski, Skąd ten wir? Debiutuje jako nowość na 46. Przez te dni pracujący, wolny, pogubiłam się i zapomniałam zagłosować na listę, ale słuchać chyba mogę. Tak, pani Ewo, oczywiście. Proszę pozostać z nami. Na 45. Niestety w dół. O 5 pozycji. Lunatic Soul, Untamed. So it's done, you've won the fight. War is over, you can stop. Don't mind them, they don't deserve. They'll keep snorting, nursing hate. Piąte Lunatic Soul. Przypominam, dziś 1892 notowanie listy przebojów programu trzeciego. To kolejny utwór z ogromnym stażem, dlatego to, że troszkę niżej być może nie dziwi. Na 44. Hajdamaki, Andrzej Stasiuk, Reduta, Ordona. Gdzie jest król, co na rzezie tłumy te wyprawia? Czy zieli ich odwagę? Czy pierś sam nadstawia? Nie! On siedzi o 500 mil na swej stolicy. Król wielki, samowładnik świata połowicy. Bóg wyrzekł słowo, stań się. Bóg i zgin wyrzecze. Kiedy od ludzi wiara i wolność uciecze. Kiedy ziemię despotyzm i duma szalona obleją jak Moskale Redutę Ordona. Bóg skazał w traktule i tak jest. Rozszawaj te ludy syłyny. Pamiętaj te jak Mistrusia Kremala. Szmęka naszych pody uskaliła łały. Nam strzelać nie kazano, wstąpiłem na działo i spojrzałem na pole. 200 armat brzmiało.

dziękuję ci. Najmilsza ma za tę zieleń zieloną mi. O ty, właśnie ty, w nocy we dnie mi się śnisz i jesteś moją ciszą. Klasyka polskiej piosenki Zielona mi, Andrzej Dąbrowski. Fryderyk 2018 za całokształt twórczości. Na stronie listy jest prywata. Moje zdjęcie z panem Andrzejem. Bardzo ładne. ...1892, nadawanie listy przebojów programu trzeciego. Miejsce 40. Awans o jedną pozycję Illusion. A gdybyś tak utracił dziecko swe, jeden błysk, koszmarny sen, i gdybyś z bólu wyrzygiwał krew, serce w pół rozpada się, i gdy innego nie dosięgniesz, nie. A gdybyś tak utracił matkę swą, jeden huk, urwana dłoń, i gdybyś z bólu wyrzykiwał krew, serce w pół rozpada się, i gdy winnego nie dosięgniesz, nie! Taka ładna pogoda i piątek, a oni takie rzeczy wyśpiewują. Illusion na 40, oczko wyżej, Cat Stevens, który powraca po znów długiej przerwie, choć nie tak długiej jak kiedyś, nagraniem Blackness of the Night. Cztery oczka w górę na 39. In the blackness of the night I seem to wander endlessly, with a hope burning out deep inside. I'm a fugitive, community has driven me out, for this bad, bad world I'm beginning to doubt. I'm alone and there is no one by my side. In the blackness of the night I see a shadow passing by, from the heels of an old soldier boy. There's no compromising and his eyes are black as the sky. For this bad, bad world he is going to die. He's alone and there is no one by his side. Cat Stevens na 39. Wszyscy kochaliśmy się kiedyś w Kim Wilde. Szczególnie jak wydała debiutancki album. To była pierwsza płyta, którą przywiozłem sobie z pierwszego wyjazdu na zachód. Ćwierć wieku później zobaczyłem ją na Myśliwieckiej, jak szła na rozmowę długim korytarzem. Była troszkę większa niż w 81 roku i w dodatku utykała na jedną nogę, ale tak strasznie sympatyczna, że powspominaliśmy tamte czasy. A teraz... Na 38. Awans o 6 pozycji. Kim Wilde i nowe nagranie Candy Crush. Yeah. Ale grzeszna przyjemność. Za 19 minut będzie 20. Ten pierwszy album to był nawet kiedyś bardzo progresywny. A jak była na Myśliwieckiej, to rozmawiała głównie o ogródku, bo była wtedy panią ogrodnik. A Krystyna też się nic nie zmienił. Dodatkowo awansuje o dwie pozycje na 37. Piosenka nazywa się, jak to u niego, Road Songs for Lovers. Zumba feet on the dashboard. Suntan legs brown and bare. Suntan all mixed with gasoline. Linger in the summer air. Road songs for lovers. A dream that came true. Road songs for lovers. Forever wanting more. Trapped in the groove of. Halinko, zrób panu Chrisowi herbatę, bo ma chrypę. Mnie przeszło. 36. Ani drgnie, tak jak przed tygodniem. Natalia Przybysz i nagranie czarne. Nie mogę zasnąć. Zaglądam. Ciemność, zaglądam w nią, a ona zagląda we mnie. Dnie mogę zasnąć, budzi mnie przyjemność. Jestem z nią, a ona jest ze 16 minut brakuje jeszcze do 20. Natalia Przybysz, 36. pozycja utrzymana. Oczko wyżej spada o 2. Zygmunt Staszczyk, czyli Mietek. Mietek, anielskim zachwycony dziełem, czuję, że dusza w nim rośnie, a ona śpiewa i tańczy, na świecie się robi radośnie. Patrząc w zachwycie na swoje szczęście, rozkoszy wrota rozwiera. Warkocz spleciony w złotą koronę, uśmiech ust bladych rozświetla. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Myśl sprawia, że człowiek jest wszystkim tym, co w marzeniach swoich skrywa. Szczególnie wtedy, gdy to czego pragnie, z trudem wielkim zdobywa. Nie wiem, czy można to tak powiedzieć, ale dziś okazało się, że pan Bob Dylan będzie noblistą z literatury przez 2 lata, a nie przez rok. Podobno udzielił jak najbardziej oficjalnej zgody na to nagranie. Na 34. Like Rolling Stone, Julia Marsal. Once upon a time you dressed so fine, you threw the bombs of dime in your prime. Didn't you? People call, say beware, doll, you bound to fall, you thought they were all kidding you. You

Za 7 minut będzie 8 wieczorem. Po raz pierwszy to nagranie miałem okazję usłyszeć jakieś 2 miesiące temu na pewnej bardzo znanej wyspie i to w obecności artystki. Oficjalnie jest z nami od wczorajszego wieczora, ale jeżeli chodzi o listę przebojów programu trzeciego, to jest to absolutna nowość. Nowa piosenka Florence and the Machine. Nazywa się Hunger. I thought that love was a kind of emptiness, and at least I understood then the hunger I felt, and I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger. Pięknie gra w radio. Dorzucamy do zestawu do głosowania. Autopromocja. Jego dzieciństwo to parasolnik, krwawy pijak i pan sztywna ręka. Choć jego młodość wyglądała jeszcze ciekawiej. Na wieżach ich ludzi spotykałem w liceum Kołłątaja. Tam to były indywidua. Gościem audycji Myśli Dziecka 357 ponownie będzie Wojciech Waglewski. Za Chiny. Nie wiem co. Zapraszam w sobotę po 8:00. Katarzyna Stoparczyk. Każe mi zabrać głos. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wojtechu, klienci marzą o zakupach technologicznych.